والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. حمد وثناء درود خاتم الأنبياء عليه التحية والصلاة. بعد، معزز ومحتشم حاضرين سامعين، مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے سنی حنفی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستو، السلام علیکم. گزشتہ جماعت المبارک کے اندر جس موضوع کا آغاز کیتا سی، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے، آج دے جماعت المبارک دے اندر اس موضوع کا بقیہ حصہ جتنا خالق کائنات جل جلالہ منظور ہے وہ بیان کرنا ہے. خالق کائنات ناچیز نو شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق بخشے. سناون اور سنن تو بعد انہاں گلاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرماوے، اور جنہاں گلاں تو اسلام اور نماز رکن کا تقاضا اور مطالبہ کرتے ہیں انہوں تو بچن کی توفیق بخشے. دوستان گرامی، پچھلے جمعہ شریف کے اندر اس موضوع کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، نماز دیاں شرائط جڑیاں نے جو نماز تو پہلے نے، نماز دے اندر داخل ہون تو پہلے جڑیاں شرائط نے، انہاں دی روشنی دے اندر عرض کیتا سی کہ نماز دے جو ارکان نے، فرائض نے، شرائط نے، ایک خود نماز ہے اور ایک نماز دے متعلقہ چیزاں جو ضروری نے نا، انہاں دے اندر بھی اگر بندہ غور کرے تو یقیناً پنج وقت جدو نہ نماز دیاں شرطوں نو پہلے بجا لائے گا تو اگر اس ایک ایک شرط دے اندر غور کرے، توجہ کرے، تو او ایک ایک نماز دی شرط جیڑی حالی نماز شروع نہیں ہوئی اور پہلے نمازی تے ضروری ہے، او ایک ایک شرط نماز دی وی انسان نو بے حیائی اور برائی تو رکن دا مطالبہ کر دی پئی. میں انہوں سارا تو نہیں سنا دا، سنا چکیا وا. اے دوست نے مظہر بھائی ریکارڈنگ کر دینے سن لیا جی، خلاصہ جہا مزید عرض کر دینا. مثلا پہلی شرط طہارت دسی سی، بدن دی طہارت، کپڑیاں دی طہارت، جس جگہ نماز پڑھنی ہے ان دی طہارت. ہن یہ تین طہارتاں جڑیاں نے، تین پاکیاں، اے بندے نال مطالبہ کر رہی نے کہ جیویں نماز تو پہلے تو ظاہر جسم نو پاک کرنا ہے اور تیرے تے لازم ہے، ایویں اپنے اندر نو بھی حرام خوری تو پاک رکھ. توجہ نہیں کی میری گل؟ جب ظاہر پاک نہ کرے تو نماز نہیں ہوندی، جب اندر حرام پائے گا پھر نماز کتنے ہونی؟ میری گل تو توجہ نہیں کی. کپڑے کی پاکی، ہوں میں تفصیل نہیں جانا، اتنا ہی بتھیرا ہے. کپڑے کی پاکی نماز تو پہلے ضروری، نماز تو کپڑے کی پاکی اگر غور کر تو مطالبہ کر رہی ہے کہ جی کپڑے کا پاک ہونا نماز پڑھن تو پہلے لازم ہے، ایوے کپڑے دا حلال پیسے نال خریدیا جانا بھی لازم ہے. اور اندے تے میں حدیث پاک پیش کیتی سی کہ 10 درہم دا کپڑا ہے، 9 حلال دے نے، 1 حرام دے، تے اندے وچ نماز جائز نہیں. توجہ ہے؟ اور حرام کماونا برائی ہے کہ نہیں؟ تو نماز اپنے لئی شرط قرار دے رہی ہے کپڑے دی پاکی، تو نال ویکھو نماز نے برائی تو روکیا کہ نہیں روکیا؟ کہ جیویں بندیا کپڑے دا ظاہر پلیتی تو پاک ہونا ضروری، ایویں کپڑے دی خرید وچ حرام پیسے تو ایندا پاک ہونا ضروری. بول دے نہیں یار. پھر جگہ دا پاک ہونا ضروری، جتھے نماز پڑھنی جگہ دا پاک ہونا لازم ہے، نماز دی شرط ہے. اڑے بھی مطالبہ کر رہی ہے کہ بندے جیویں جس تھان تے نماز پڑھے پہلے، ویسے تو پوری روئے زمین سرکار نے فرمایا میرے واسطے رب نے مسجد بنا دیتی ہے، لیکن اس روئے زمین نو مسجد بناون دا مطلب ہے بالکل نہیں کہ گوبر پہ ہے، کوئی پیشاب سامنے نظر آ رہا ہے، اثرات نجاست دے باقی نے، کہ تسی اتنے نماز نیت دیو. شرع بالکل اجازت نہیں دیندی، شرع آندی ہے کہ تو پوری روئے زمین ہے تے پھر پڑھ ہٹ کے جا پڑھ. توجہ نہیں کی تھی. مطلب اے نہیں کڈنا کہ بھائی جدو روئے زمین مسجد بنا دیتی گئی، سرکار دا فرمان ہے میرے امتیاں واسطے ساری روئے زمین مسجد بنا دیتی گئی، تو پھر پلیتی ہوگی جو ہوگی اتنے پڑھ لو نا، وہ بھی شرع نے ہی پابندی لائی ہے. تو جیویں جگہ دا پاک ہونا لازم ہے، خدا دی قسم کر کے آنا ویکھ، کسے دے مکان پلاٹ تے قبضہ، کسے دی زمین تے قبضہ کر کے اتھے رہنا حلال ہے؟ اچھا بولو، حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام ہے نا. تو نماز تینوں پہ دس دی بھی مینوں تو 5 منٹ پڑھنا ہے، تو جگہ دا پاک ہونا ضروری، تے تینوں میں ہی پہ دسنی ہاں، میری شرط پہ دس دی ہے کہ جتھے رہنے وہ بھی الف تو یہ تک سارے کا سارا جائز طریقے نال تیرے کول ہونا چاہیے، کسی دا حق نہیں ہونا چاہیے. توجہ نہیں کی گل، پتا کسی کے حق کے اتنے قبضہ کر کے برا دا حق ماری کھڑا ہوئے، بیل دا حق ماری کھڑا ہوئے، ہمسایا دا حق ماری کھڑا ہوئے، رشتے داراں دا حق ماری کھڑا ہوئے، تے اوتے بنا لے کوٹھی 3 کروڑ دی، تے پھر جناب تہجد پہ پڑے تو تہجد نہیں لانت پائے گا بھائی مانا جتنے پڑھی جانا ہے تو بیچارے دا حق ماری کھڑا ہوتا، خبر تو نہیں کی تھی میری گل، تو زمین دا جگہ دا پاک ہونا بھی پیا دستا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگے لگے جاؤ، پھر ستر عورت چوتھے نمبر تے کی ہے، ستر عورت جسم دا ڈھانپنا جتنا فرض ہے ناف کو لے کے گھٹنے تک، ناف کو لے کے گھٹنے سارے دے سارے وچ شامل نے، اے جڑے نکراں پا لیندے نے نا نکراں گوڈے تو اوتے تک تے گوڈے بھی ننگے تے ادھے پٹ بھی ننگے، اے حرام کام کردے پے نے، کبیرہ گناہ پہ کردے نے. اور میں اور تفصیل نہیں جانتا، پھر گھنٹہ ادھر ہی لنگ جا رہا ہے، پچھلے دن میں تفصیل نہ دسیا سی میں، گرمیاں دے وچ گھر کمیز بنائیں اتار لیں دے جے اگر ناف تو تھلے ایک انچ جگہ بھی تہاڈی جس بھی پئی ہے اور بچی جوان پئی ویندی ہے، ماں پئی ویندی، کوئی بچہ پئی ویندا تے سمجھو حرام کام کبیرہ گناہ کر رہے جے، کیونکہ 70 ڈھانپنا فرض ہے. یہ مرد دا عورت دا 70 کی دسیا سی، ہاتھ دیا تیلیاں تو سوا، چہرے دی ٹکی تو سوا، گٹیا تو تھلے پیروں تو سوا، باقی پورا بدن عورت دا 70 ہے. اور یہ 3 چیزاں پردے وچ نے، ان تین چیزوں کا پردہ ہے، باقی 70 ہے. میری گل تو توجہ نہیں کی تھی. اور 70 ڈھانپنا اتنا بری کپڑا نہ ہوئے کہ جسم دی رنگت نظر آوے، اگر آ رہی ہے نماز جائز نہیں. اگر تہاڈے 70 دی رنگت کپڑے وچوں دستی پئی تو نماز جائز. نماز کی دس رہی، نماز اپنی شرط چی مطالبہ کرتی پی ہے، نمازی آ بے حیا نہ بن، اپنے جسم دی غیرت رکھ، اپنے جسم دی غیرت رکھ، اینو انج ڈھانپ، یہو جہ کپڑے نال ڈھانپ، نہ ان دا حجم ابھار نظر آوے اور نہ ان دی رنگت نظر آوے. با شرط ہے، توجہ نہیں کی تھی میری گل. ہوں 100 پینٹ پاون والے عبرت حاصل کرنی چاہیے بھی جدو میں پڑھ ہی رہا وا خدا دا فرض ادا کر ہی رہا وا، تو اس لعنت میں بھی لا کے سیدھا اسلامی کے لباس کا پاوا تو قبول نہ تھی. محنت تو کر ہی دیتی نا، آ تو جانا ہی ہے، وہ چیز تو کر ہی لینا، وضو کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، یہ دیکھ یہ بھی وکھرا کر لے، توجہ نہیں کی تھی. اور شرط پہ مطالبہ کر دی، ہوں دسو مینو بے پردہ رونا، 70 ظاہر کرنا برائی ہے کہ نہیں؟ پوچھا بولو، روزہ تو نہیں رکھیا، 70 ننگا رکھنا حرام اور برائی ہے کہ نہیں؟ ہے نا. اچھا تو نماز جب بیان دی ہے بھی مینو بعد پڑھنا ہے، پہلے 70 ڈھانپنا ہے کھلے تے موٹے کپڑے نا، توجہ نہیں کی تھی. یعنی موٹے تو مراد ہے گرمیاں تو بھی ہوتے ہیں نا، لیکن اتنا گرمیاں تو ٹھیک ہے، پھر تھلے شلوار ہوتی ہے کمیز آ جاتی ہے، 70 نظر تو نہیں آتا، کمیز کھلی ہو گئی، شلوار کھلی ہو گئی، جیسے شرح کا طور طریقہ ہے تو ٹھیک ہے. ہر اتنا تنگ لباس بھی نہ ہو کہ حجم نظر آئے، اور اتنا باریک بھی نہ ہو کہ رنگت نظر آئے. اور نماز اپنی شرط کے اندر مطالبہ نمازی نال کر رہی کہ نمازی تیرے اندر حیا دا ہونا ضروری ہے، جڑے جڑے آندے ہو بھی حیا ہونا چاہیے وہ سبحان اللہ کو باقی نہ. اچھا پھر جناب والا آ جائے گا استقبال قبلہ، کیا جائے گا قبلے کی طرف منہ، پابند ہو جاندے ہو نا منہ طرف قبلہ شریف دے، ہوں ادھر ادھر ویخ دے، ایک ہی دس رہے ہیں ایک رب کا ہی پابند ہو کے رہنا، اپنی مرضی میرا جسم تے میری مرضی نہیں کرنی. اچھا پھر آ جائے گی جناب نیت، کیا آ جائے گی؟ ہوں نیت نماز کی جدو کرنی ہے، اگرچہ دل دے ارادے کا نام ہے تو ارادہ کی کرنا بھی لوگ آخر کہ ماشاء اللہ بہت نمازی بندہ، یہ نیت ہونی چاہیے. نیت کی ہونی چاہیے؟ نیت انج ہونی چاہیے توجہ، نماز انج پڑھے. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل امین نے پوچھا سوال کیتا مل اخلاص ہو مل اخلاص ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوص کیے اخلاص کیڑی شاید نہ آئے سرکار نے فرمایا ان تعبد اللہ کا انا کا تراہو فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا خلوص یہ ہے کہ جب تو عبادت رب کی کرے نماز میں کھڑا ہو تو یہ سوچے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ ضرور خیال کرنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے نیت تو یہ ہونی چاہیے خالص اللہ کی رضا سمجھ آ رہی ہے تو دین کے کام جو جن میں للہیت ہونی ضروری ہے ان کو لوگوں کے لیے کرنا ان کو دکھاوے کے لیے کرنا یا شہرت کے لیے سے کرنا برائی ہے کہ نہیں تو نماز کی نیت آپ کو بتا رہی ہے کہ میں برائی سے روکنے والی ہوں میں تیری نیت کو خالص کر رہی ہوں نیت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جب بھی کوئی دینی کام کرے نا اس میں تیرا دکھلاوا شہرت نمائش نہیں ہونی چاہیے توجہ نہیں کی تھی گل ہوں دوست آگے چل رہے ہیں اگے آ گئی تکبیر تحریمہ کی آ گئی تو چلو لو تکبیر تحریمہ اچھا یہ ہے تو تکبیر انو آدھے تکبیر تحریمہ کنو آدھے بلا جب شروع کر دے ہو اللہ اکبر اے جڑی اللہ اکبر توجہ اے کی ہے تو چلو لو تکبیر تحریمہ اچھا جب رکوع جاندے ہو ادو بھی تاندے ہو اللہ اکبر جب رکوع سدھے ہوندے ہو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پھر سجدے جاندے ہو پھر بھی کی آندے ہو انہاں تک تکبیرہ تے وہ بھی یہی نے انہاں نو تحریمہ نہیں جاندے انو تحریمہ کیوں آندے ہو پہلی نو ہے اے بھی اللہ اکبر ہے او بھی انہاں دا نام ہے تکبیرات انتقال انہاں دا کی نام ہے تکبیرات انتقال انتقال نہیں انتقال تا دے تلے زیر ہے انتقال یعنی منتقل ہونے کی تکبیریں منتقل ہونے کی قیام سے رکوع رکوع سے سجدہ سجدے سے قعدہ ایسی ہے نا تکبیرات انتقال اور پہلی دا نام ہے تکبیر تحریمہ مطلب کی ہندا حرام یار ادھر میری طرف دیکھا کرو بڑا غصہ چڑھتا جی میں یقین کرو جنہاں دا کام میں کردے رہنا تسی اپنے ادھر غور کرو گل نکل جاندی ہے جی کہتے وہ نہیں دل کرتا تو میں بڑی بڑی دسیا دس دے ہو کوئی اور کام کر لیے دو رکعت قاری صاحب پڑھا دیا کرن گے دو جماعت ہی کرونی میں یہ دیکھو نا میں ہوں پتہ نہیں کہڑی تکلیف نہ تمہارے سامنے بیٹھا اس تو بغیر میں ایک منٹ بھی نہیں کٹ سکتا انہوں دنوں میں سانس کا مسئلہ میرے تو پھر انہیں کھپ کھپائی تو کی فائدہ کہ جناب گلا تو توجہ نہیں کئی ستے پے ہوں میں ویکن دیا کئی ستے پے ہیں پونگا لین دین وہ رات والا کام جمعے سے کرن دین نہ رات لیٹ ستیا کرو ٹائم نہ سویا کرو گل تو بندہ توجہ کرتا ہے تا کر کے ہوں دیکھو نا نہیں نہیں نماز نماز ساری نماز نماز نہیں تا کر کے تو نماز ہی بنے پے گھر بغیرتی بھی عروج تے پہنچی پی اسی وجہ تو پہنچی پی نا کہ نہ کبھی سننا ہے جی سننا ہے تو غور نہیں کرنا توجہ نہیں کرنی میں پوچھ رہا بھائی ہوں شروع کرو گے سارے اللہ اکبر پڑھو گے ان کا نام ہے تکبیر تحریمہ حرام کرنے والی تکبیر کس چیز کو حرام کر رہی ہے یہ نماز تو باہر دائیں بائیں دیکھنا حلال ہے کہ نہیں جائز ہے نا لیکن جب اللہ اکبر کر لیں گے ہوں دائیں بائیں دیکھنا حرام ہویا کہ نہ ہویا نماز تو باہر کھانا پینا حلال جائز ہے کہ نہیں بشرطے کہ ہوگی حلال دا جائز ہوگی حلال ہے نا کوئی منع نہیں لیکن جب اللہ اکبر کر لی تکبیر تحریمہ کہہ لی ہوں کھانا پینا کی ہو گیا نماز تو پہلے بولنا گلا باتاں کرنا جائز ہے تے جب اللہ اکبر کر لے ہن گلا باتاں کرنی ہے توجہ نہیں کی تھی نماز تو باہر اپنی دکان کاروبار تجارت واسطے سوچنا کہ یار اتو نقصان نہ ہو جاوے اتو اے سانو نفع حاصل ہو رہا ہے حلال تے جائز طریقے نا یار بیوی بچوں کی روٹی پانی واسطے کچھ کرنا چاہیے حالات کافی اہم ہو رہے ہیں حلال طریقے نال یار کیویں روزی آئے گی اے سوچنا نماز تو باہر حلال تے جائز ہے کہ نہیں لیکن جب اللہ اکبر کر لئی ہوں ادھر نماز وال سوچنا ہوں کاروبار نو اج بسمس آ جائے تو ہو گل ہے لیکن جان بوجھ کے سوچنا وہ حرام ہو گیا میری گل تو توجہ نہیں کی ان نماز دی پہلی تکبیر کی مطالبہ جناب لال کر رہی ہے کہ تو کاکا کھلوتا ہے اللہ تبارک و تعالی دے سامنے کہ سامنے کھلوتا ہے ہر تینوں رب پیا ویکھنے تو بند کمرے چ نماز پڑھ رہے ہیں بندہ کوئی نہیں ویکھ رہا خدا دی قسم کر کے آنا تو پھر بھی ادھر ادھر نہیں ویندا کول کھانا پیا ہو روزے میں مہینہ ہو اثر دی نماز دے وقت ہوے تو بالکل اخیر ہوئی ہوتی ہے 16 گھنٹے کا روزہ ہوے تو کول ٹھنڈی شے پئی تو مزہ لے چک کے منہ پاوے جب تحریمہ کہہ لئی توجہ نہیں کی تھی ہوں تکبیر تحریمہ مطالبہ کر رہی ہے بھی جدو مینو پڑھ لینا اللہ اکبر کر لینا تو بند کمرے چ بھی مینو پڑھے وہ نمازیا تو نہ دائیں بائیں لینا نہ کھانا پینا نہ برائی سوچنا نہ گلا کرنا تو جدو باہر نکل کے برائیاں کرنا ہے تو ادو رب نہیں ویکھدا ہوندا تکبیر تحریمہ کہہ لے تو رب ویکھ رہے ہیں جی ہوں کمرے چ میں بند ہوں نماز پڑھن دے چلو ادھر ادھر ویکھ لوا کہڑا کوئی بندہ ویکھن دیا لیکن اس تو نہیں لینا بھی رب ویکھ رہا کھانا پینا نہیں رب ویکھ رہا گلا نہیں کرتا فون ایمرجنسی بھی آ جائے پھر بھی نہیں سنتا بھی ہوں سلام تیرا تو فون سنا تکبیر تحریمہ تیرے نال مطالبہ تے کر رہی ہے نا کہ جڑے میرے تو بعد کم حرام کیتی کھڑا ہے جدو میرے تو پہلے نماز تو باہر حرام کم کرنا ہے سوچنا ہے اس وقت رب نہیں ویکھدا ہوندا توجہ نہیں کیتی میری گل تو تکبیر اولا نماز دی پہلی تکبیر یہی بندے نو بے حیائی تے برائی تو بچن دا سبق دین دی پئی ہے توجہ نہیں کیتی گل دے اللہ اکبر کبیرہ پھر اصل نماز جڑی ہے نا اس دے اندر بندے دے توجہ یار سر تو پیروں تک سات دے سات اعضاء جڑے نے نا او نماز دے اندر پابند ہو جاندے نے اور 125,000 کمو بیش نبی رسول علیہ السلام ان ستا اعضاء نو سیدھے راہ تے چلاون واسطے ہی تشریف لے آئے نے اور 104 کتاباں رب الجلال نے انسان دے ان ستا اعضاء دے صحیح سمت تے چلنے واسطے ہی اتاریاں نے توجہ نہیں کی گل کر انہیں اگرچہ موضوع بھی بیان کیتا ہے مستقل مختلف جگہ تے اتنے بھی کیتا ہے تاہم ان نماز کی گل آئیے اور ان کا نماز نال بھی ڈھیر سارا تعلق ہے اس واسطے میں بھی خلاصہ جاری کر دوں گا ہوں پہلا اس دے انسان دا دماغ کی یہ بولو جیندے نال انسان سوچتا ہے جیندے نال انسان سوچتا ہے توجہ دوسرے نمبر پہ ان دا اس وے انجیاں دوویں اکھاں جنہاں نال ویکھدا ہے جنہاں نال تیسرا اس وے انسان دا دوویں کان جنہاں نال سندا ہے چوتھا عضو انسان دی زبان جن دے نال بولدا ہے پنجوے نمبر تے انسان دا دل ہے جیڑا محبت دا مرکز ہے کسے شے دی محبت دا مرکز کنے ہو گئے؟ بولو چھواں نمبر اے دو وکیل جنہ نال انسان ادب بھی بجا لاندا ہے تے چنڈ مارے کسی نو بے ادب بھی بن جاندا ہے، حرام پیسہ گنے تے گناہ دا مرتکب بھی ہو جاندا ہے، توجہ نہیں کیتی، اور کوئی انہاں ہتھاں نال اعوذ باللہ من ذالک ایسا کام چا کرے تے کفر تک بھی لگا جاندا ہے۔ ستویں نمبر تے دوویں پیر نے جنہاں نال انسان چلدا ہے، جنہاں نال انسان کنے بن گئے؟ اچھا بولو، جنہیں جنہوں لگے نے اگر ہاتھ گلا کرو نا تو جیندار دور ہو جائے۔ چلو ہوں نماز میں ستوں کا استعمال ہوتا ہے، بولتے نہیں یار، نماز ان ستوں کا اور ستوں نماز اصل تو ایسے بولے ہاں اسی انہوں نماز بھی نہیں سیدھے پاس لے، میں دسیا یہاں ستوں نال ہی بندہ جنت جا رہے تے ستاں نال ہی جہنم جا رہے، توجہ نہیں کیتی گل تے، اگر انہاں ستاں نوں دماغ تو لے کے سوچیا انہیں شریعت دی مرضی نال، سنیا شریعت دی مرضی نال، ویکھیا شریعت دی مرضی نال، بولیا شریعت دی مرضی نال، محبت شریعت دی مرضی نال کیتی، پکڑیا شریعت دی اجازت نال، کدھر گیا آیا شریعت دی مرضی نال، تے انہاں ستاں نال ہی جنت لگا جانا ہے۔ اور ولی کیویں بنتے ہیں؟ ولی اللہ جڑے بنتے ہیں نا، ایک ہوندے نے انبیاء کرام علیہ السلام، وہ تے رب دی خاص چنی مخلوق ہوندی ہے، اور رب سونے دی خاص، اور اولیاء کرام جڑے نے نا، توجہ، وہ کیویں ولی بنتا ہے؟ مطلب اولیاء کرام دے اندر اور اصل بندیاں دے اندر فرق کی ہے؟ فرق یہی ہے، وہ دماغ تو لے کے پیرا تک ستاں آزاد رب دی شریعت دی لگام دے کے رکھتے ہیں، نہ اپنی نہ نفس دی مرضی نہ سوچتے ہیں، نہ نفسانی خواہش نہ ویندے ہیں، نہ نفسانی خواہش نہ سنتے ہیں، نہ نفسانی خواہش نہ بولتے ہیں، نہ اپنی مرضی دی محبت دل وچ رکھتے ہیں، نہ اپنی مرضی نہ کسی شے نوں ہاتھ لاؤندے ہیں، نہ اپنی مرضی نہ کدھر آندے جاندے ہیں، وہ ہر کام رب رسول کی مرضی نہ کرتے ہیں، تو ولایت کا مقام پا جاتے ہیں۔ توجہ نہیں کی گل، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ڈنگر کول بھی یہ سات آزا ہیں، گدھے کول بھی یہ سات دے سات موجود نے، گدھے کا دماغ نہیں، انہوں اپنے بچے کی پہچان نہیں ہوتی، گدی نو گدی بچہ جمدی ہے انہوں پہچان نہیں ہوتی، اندر تھلے بکرا چھڈو لا جانی لتاں مارے گی، ان اپنا بچہ چھڈو بلکہ بج کے پڑ لینی، انہوں کریم کر لینی، توجہ نہیں کی، این سمجھ تو انہوں ہی ہے نا، گدی نو ہی ہے، وہ آخری فیصلہ کدھر کرتی ہے، اندر کول اکھ بھی ہے، کن بھی ہے، زبان بھی ہے، دل وڈے گدے کا ساڈے نالوں، دو اگلیاں لتاں دو پچھلیاں چ، دو ہاتھ تے دو پیر ساڈے نے، یہ چار گدے نو بھی لگے نے، اور میرے رب نے لا کے دسیا ہے، ڈنگروں کو بھی لا کے دسیا ہے، نال قرآن وچ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، انسانوں جانوروں کے اندر چوپوں کے اندر تمہارے لیے میں نے سبق رکھا ہے، عبرت رکھی ہے، کی عبرت رکھی ہے؟ توجہ، فرمایا دماغ تو لے کے پیرا پگ، یہ سات اعضاء میں جانوروں کو بھی دیتے نے، کافروں بھی دیتے نے، وہ مومنوں کو بھی دیتے نے، فرق کیے کہ تسی مومن ہو، وہ تہاڈی شکل دے ہو کے کافر نے، جانور غیر شکل دے ہو کے ڈنگر انعام سے پاؤں پہ کھاندے نے، فرق صرف کیے کافر دی شکل انسان ورگی سی، لیکن سر تو پیرا تک انہیں شریعت کی پابندی نہیں قبول کی تھی، کب ڈنگر تو بہتر ہو گیا ہے، جانوروں نے بھی سب کے سات اعضاء میں لائے نے، لیکن انہیں دل سے انہیں دے دماغ اکھ کان سمان دل ہاتھ پیر سے شریعت کی پابندی نہیں جو لگی، وہ ڈنگر کہلایا ہے، اور مومن جب شکل نہ مومن ہوگا تو ابو جہل بھی مومن ہوگا، شکل تو بھی نہیں سزا ہوئی ہے، لیکن کل انعام بل ہم عدل جنوار تو بہتر ہو گیا ہے، کیوں شریعت کی پابندی دماغ تو میرے تک نہیں لائی، سب آزاد شریعت کا پابند نہیں کیتا، تو مومن کبھی نہیں مومن ہے، تو کیوں مسلمان ہے، تو سر تو پیرا تک کام بعد کرنا ہے پہلے شریعت کے دستور بعد میں نہ سبحان اللہ توجہ نہیں کی تھی جے ایک کر لے تے پھر تا انسان ہے پھر تا انساناں دی سب سے تو شامل ہے تے جے تو اگر انہاں تے پابندی نہیں کر سکدا پھر ڈنگر تے تیرے اندر کوئی فرق ہے نہیں گل تے توجہ نہیں کی تھی قرآن نے کہا کہ قبلا اولائک کل انعام بل ہم ابل کافروں رب نے فرمان دیا یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ڈنگروں سے بھی بد تر ہے رب سونے انہوں نے شکل تو انسان والی تو تانوروں تو بھی بہرا پیا آخنا رب فرمان دیا کل انعام میں اس کو فرمایا ہے کہ جی میں ڈنگر دماغ رکھتے ہیں کان وڈے وڈے نے اکھان وڈیاں زبان وڈی دل وڈا لتباوا بھی ہیں لیکن شرع دی پابندی انہاں تے انہاں دا نا تا ڈنگر پہ ہے ہن پٹھا کام کو کر لگ جاندے نا ڈنگرا روزانہ بولدے نہیں ہو اور ڈنگرا سیدھا کام کر دے نا ہن او ڈنگرا کیوں دے ہنے ڈنگر نو کیوں کہ تمیز نہیں ہوندی لہذا بلکہ ہن تے اگاں نکل گیا کام ہن ڈنگر تے پھر ایک ذلیل ترین جانور گدے نو سمجھا جاندا ہے تے گدا بھنگ کھاندا ہے تے بندہ تے کھا رہا ہے توجہ نہیں کی تھی اور گدے کو بھی اگاہ نکل گیا نا گدے کو پتا ہے انہیں نشہ دینا میرے نقصان کرے گی اور یہ شکل انسانی بھی جو کہ کوئی کمی نہیں کرے گی اسی طرح ہی اور مالک فرمانے میں کافروں نے ڈنگر اس واسطے آخیا ہے کہ توجہ جی جانور شریعت کی پابندی ہونا تو کوئی نہیں یہ بھی نہیں قبول کرتے تو مولا سنیا بل ہم ابل جانوروں کو بد کر کیوں فرمائے ہائے ہائے ہائے یہی قرآن کی رمز ہے جنہوں خواجہ غلام فرید نے فرمایا نا ملا نہیں کہیں کار دے شیرے نہ جانن یار دے واقف نہ بھیر نہ اسرار دے یہی اسرار نے توجہ میرا فرمایا بل ہم ابل جانوروں کو بھی بد تر کافر نو اس واسطے میں آخیا ہے کہ ڈنگر واسطے میں رسول تک کوئی نہیں بھیجیا توجہ نہیں کی ڈنگر واسطے قرآن تو نہیں آیا کہ تسی نماز پڑھو روزہ رکھو حرام تو بچو حلال کھاؤ کبھی ڈنگر واسطے آیا ہے بولو بندی نو ضرور آخیا گیا ہے کہ جہے ڈنگر تیرے کول نے حلال مال نا انہوں نے حرام پٹھے نہیں کھوانے لیکن یہ بندے نو حکم آیا جانوروں نے تو چھٹی ہو جو مرضی کھا لے تو پکڑ بندے نو ہو رہی تو چھڈیا کیوں سی اور صحیح حدیث آیا ہے کہ ممنوع چراگاہ جو ہے نا ایسی چراگاہ جہد تے پابندی ہے جانور چراون تے سرکاری چرا جائے سرکار نے فرمایا اس کے قریب چرواہے کو جانور بھی نہیں چرانے چاہیے ممکن ہے کہ وہ منہ مار جائے وہ جانور ہے اور توجہ رکھی ذرا فرمایا کافروں ڈنگرا تو بہرا تا آخ رہا وا کہ انہوں واسطے ڈنگر واسطے نہ 104 کتاب آئی نہ رسول نبی آئے انہوں کافروں واسطے تو میں 125,000 کموں بھیج نبی رسول بھیجے نے سارا میرے نبی جا کے دعوت دیتی انہوں نے بڑھیا تو جا کے دعوت دیتی حق دی اور پھر یہ بھی نہیں کہ میں کوئی پہلے لائے سن فرمایا نہیں انہوں نے دلوں کے اندر میں حق قبول کرنے کی صلاحیت بھی رکھی تھی لیکن وہ پھر حسد اناد بہت کے اندر آ کے انہیں میرے نبیوں نے کنڈ کی شریعت نو کنڈ جدو کی اور میں فرما دیتا بل ہوں ادل ہوں ڈنگرا تو بھی بد تر ہو گیا بولتے نہیں ہوں ایک بڑا خاص مسئلہ ہے بھائی اگر اصا اپنے آپ آخیے بھی ساری شکل انسان والی اسی تو مومن ہاں اتنے کافران کی شکل بھی انسان والی پھر وہ مومن کیوں نہیں انہوں نے کافر کیوں نہ رکھا رب نے قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون توجہ مشرک انسان والی شکل ہے انہوں مشرکون رب قرآن کی فرما رہے منافق شکل انسانی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرما دا منافقون اذا جا کل منافقون توجہ نہیں کی گل دیتے اچھا پھر مسلم ہے تو مسلم ہوں اور مومن ہے تو مومن ہوں یا ایھا الذین آمنوا ان نام اکو واقعوں نے بولنا نہیں ہے ایمان والا نام اس کے پایا ہے بھی منع نہ رہا ہے شریعت اگے ویرن والا ویرن والا سر جھکاو والا من مسلمان پاس ہے کہ بامل ہے بولدا نہیں آ اور ذرا توجہ کرنا میری گل دے اوپر، اللہ اکبر کبیرا، یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا کافراں تے جانوراں تے ایمان والیاں دا. ہوں آپ میرے بال جاتی جاتی مارنی ہے بھی اصا کی رشتے چ دماغ دا نظر سوچنے ہاں روزانہ، وہ چنگائی سوچنے ہاں کہ برائی سوچنے ہاں، یہ ہوں آپ خود فیصلہ کرنا ہے. کرنا نہ سنتے روزانہ کی ہیں، اکھان ویندے کی ہیں، محبت دل چڑی شہدیاں نے، زبان روزانہ کی کچھ کرنے ہیں، ہاتھ پیر کدھر استعمال ہو رہے ہیں، سارے کچھ جانتے ہیں. ہوں توجہ ذرا نماز والے پاس آ، اللہ اکبر کی تھی، ہوں خیالات ادھر ادھر دے حرام ہو گئے، ہوں حکم ہے کہ توجہ نماز والے پاس رکھ. ہاں پھر کدھر بس بس آ جاتا ہے، تو یہ بھی سرکار نے فرمایا ایمان دی علامت ہے. اتنے ایک گل پیش کرنا، ایک یہودی دی ایک صحابی نہ گل ہو گئی. یہودی نے آخیا جی ساڈا مذہب سچا ہے. صحابی نے آخیا وہ کیویں؟ انہیں آخیا اسی نماز پڑھنے ہاں اپنے طریقے نال، عبادت کرنے ہاں، سانو وسوسہ کوئی نہیں آتا، خیال کوئی نہیں آتا. صحابی نے کیا یار اسی تو نماز پڑھنے ہاں تو سانو تو آ جاندے نے وسوسے. ہوں صحابی نے آخیا بھی یار میرے کو علی اتنا علم نہیں، اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں جانے ہاں، آپ کو فیصلہ کرا تو تم بھی نال چل. انہوں لے آتا جب بارگاہ رسالت آئے، وہ گل بات ساری کی تھی. سیدنا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے سن، سرکار نے فرمایا اگی ہو جاؤ، اس طرح وضو ٹوٹ جاتا ٹیک لا گیا، ایسی شہ ٹیک لا گیا. ادھر مسئلہ سنو، ایسی چیز نال ٹیک لا کے سو جانا کہ جسم ڈھیلا ہو جائے، اور اس شہ نو اگر ہٹاؤ تو بندہ ڈگ پوے، وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو. ہاں جی، ایسی شہ نال اثر ٹیک لاؤنا کہ اگر اس شہ پچھو کوئی ہٹا لے تو بندہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس نال فاسد ہو جاتا ہے. توجہ کی گل کر رہے ہیں سر؟ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہاں دی گل دا جواب دیو. یہودی یہودی کہہ رہے ہیں کہ سانو مطلب سچا ہے، سانو بس بس نہیں آتے، انہوں جواب دیو. ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یہودی نے پوچھا اے دس، دو مکان ہون، ایک وچ مال دولت چاندی سونا پیا ہوئے، ایک خالی ہوئے، جب ڈاکو آئے گا لٹن چور چوری کرن آئے گا، کہڑے مکان چ بڑے گا؟ یہودی نے کیا کہ جتنے مال دولت پہ ہے سونا چاندی پہ ہے، چور اتنے بڑے گا، خالی مکان چ انہیں کی لینا؟ آپ نے فرمایا یہی تیرے سوال کا جواب ہے. ان یہودیوں کا دل ہے خالی مکان کی طرح، ہم مسلمانوں کا دل ہے اس بھرے ہوئے مکان کی طرح. اب چور ڈاکو ہے شیطان، جب بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو اسی دل میں نا جس میں ایمان ہے، تو جس میں ایمان ہی کوئی نہیں، اس میں وسوسہ اس نے ڈال کے کیا کرنا ہے؟ جس چیز کا شیطان دشمن ہے وہ ایمان ہے، تو وہ جس دل میں ہے ہی نہیں وہاں وسوسہ اس نے کیا ڈالنا ہے؟ توجہ نہیں کی تھی گل میں، وہی ہوتی چپ کر کے سری ڈائی کے مڑ گیا، جواب یہ ہو جیسی ہوں اگو ان کی توڑ سی، ہوں توجہ رکھنا والا، یعنی اے وسوسہ اونج آ جاوے، جان بوجھ کے نہیں لے ہونا، ویسے آ جاوے وہ معاف بھی ہے، اور وہ باقاعدہ ایمان دل جو ہونے کی نشانی دسی گئی. امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی فرما دے، اور دیکھو نماز جب تھی پڑھ رہے ہو، شروع کر دیتی تکبیر تحریمہ کہہ دیتی، ہر کسی قسم کا جائز کم بھی باہر دنیا داری کا دا سوچنا جائز ہے، تو نماز سبق کی دے رہی، کیسے بے حیائی اور برائی سے روک رہی ہے؟ کہ انسان جی میں اللہ اکبر کر کے کھلو جائے، مینو شروع کر دے، تو ہر قسم کی گل ناجائز سوچنا نہیں، ایویں جب باہر جائے گا نا تو پھر بھی کسی نال دھوکھا فراڈ بھی سوچنی، تیرا دماغ پابند ہے، مسلمان دا دماغ ہے، کوئی ہندو سکھ دا نہیں، کوئی یہودی عیسائی دا دماغ نہیں، ایک کلمہ طیبہ پڑھنے والے دا دماغ ہے، پندے تے شرع دی پابندی ہے، آزاد ہے نہیں. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اگرچہ فتویٰ ہو رہے لوکاں دے کرتوتوں دی وجہ نال، علماء ساڈے اللہ تعالیٰ انہاں دی قبراں تے رحمتاں نازل فرماوے، وہ پھر یعنی تکفیر عامہ اور تفسیق عامہ عام فسق دے فتوے اور عام کفر دے فتوے تو وہ کفر لسانی کردے ہویاں اجتناب کردے ہویاں انہاں نے یہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ اگر سبحانک اللہم تو لے کے ولا الہ غیرک تک بندے دی توجہ نماز والے ہی سی، اگے اگر غیر ارادی طور پہ ہٹ بھی گئیے تو احتیاطاً انہوں نے فتویٰ دیتا بھی ان دی نماز ہو جائے گی. لیکن ساڈے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے کہ جنہ چر نماز دی طرف توجہ ایسی خشوع خضوع ایسی تو سمجھو ان دی نماز اتنا حصہ ہوئے گی، جب وہ غافل ہو جائے گا نماز اس کو ادا نہیں ہونی. میری گل نے توجہ نہیں کی، ہوں قبلہ توجہ. بندہ برائی اور بے حیائی ان ستوں اعضاء وچوں کسے ایک عضو نال ہی کرے گا نا. ہوں نماز شروع کی تھی برائی سوچنی ہے کہ صحیح خیالات، لیکن انہوں کا تعلق دنیا داری نال ہے، وہ بھی ہوں نماز جان بوجھ کے لیا آنے جائز. اچھا بولو جان بوجھ کے لیا آنے جائز نہیں، آرام نہیں. تو نماز شروع کر دیا دماغ تو پہلے عضو تو پہ دس دیئے کہ اے بندے جی میں مینو شروع کر لو تے اچھے خیالات دنیا داری والے بھی دیدہ دا نسبت تو سوچنا نہیں، تو میں تیرے نال مطالبہ کوئی کرنی ہاں، میرا تقاضا ہوئی ہے جب مینو پڑھ کے باہر نکلے پھر دکان تے بہ کے تے دھوکے فراڈ والا خیال بھی سوچنا بول دے نہیں یار. دوجے نمبر تے اکھ، نماز شروع کر دے اکھ پابند ہو جاندی کہ نہیں بولو؟ ہو جاندی، پابند کہ نہیں ہوندی؟ اچھا ہوں اے نماز تیری اکھ تے پابندی لا کے پی دس دیے کہ جے مینو پڑھ دیا چار رکاتوں میں تو پانچ منٹ اندے تے پابندی لا رہا ہے تو مینو رب نے پانچ وار چوبی گھنٹے فرض اسے واسطے کیتا ہے کہ باہر نکل کے بھی اس اکھ تے پابندی ہونی چاہیے. میری گل تو توجہ نہیں، لیکن یہ گلیں ایمان والے لوگوں دیا نے، شاید ساری سمجھ چ نہ آؤ. ایک مومن دی گل سنا دینا تے پرانے دی نہیں تازے دی. تاجے دارے گولڑا دے خلیفے حضور قبلہ عالم خواجہ عبد الغفور دریائے رحمت شریف والے ضلع اٹک سنا دیا جی اللہ دے ولی دی گل، کیونکہ اکھ دی گل آئیے. دیکھو جنہ دی نماز نماز سی خدا دی قسم کر کے نا بے حیائی اکھ نہ ہی ہوندی ہے نا. بندہ ویندا ہے غیر عورت والے پھر بے دماغ خیال پیدا ہوتا ہے، پھر برائی کا ارادہ بنتا ہے، پھر بندہ برائی تک جا پہنچتا ہے. جب وہ اکھ تے ہی پابندی ہوئے گی تے نماز پر وقتی تینوں کوئی دستی ہے بندے، جب وہ اللہ اکبر کر کے اکھ پابند کر لے میں ڈر پہ نہیں دیکھتا، وہ جب باہر نکلے بغیر اتنی گھر کے اندر گلی کے اندر بے حیائی نو اکھ نہ دیکھنا، ورنہ تیری نماز نماز نہیں ہونی. تو کی سکھ کے گیا ہے مسجد وچ؟ نماز نے تینوں تیری پوری تربیت کی دی ہے، نماز نے تیری پوری دماغی تربیت، اکھ دی تربیت، کان دی تربیت، پانچ وقت نماز پہ کر دی ہے. حتیٰ کہ ویکھ میں مسئلہ یاد آ گیا، میں اگلی گل یاد رکھنا اکھ والی، میں کان والی پیش کرنا. شریعت کا مسئلہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، دو چار پانچ سفر پیچھے نے، ایک بندہ ٹوٹیاں تے وضو کر رہا ہے، امام اتنے قرات پہ کرتا ہے اچھی آواز نہ، مثلا مغرب عشاء یا فجر کی نماز ہے، ٹوٹیاں تے بھی بندہ ایسا بیٹھا جن جنوں او تلاوت آندی ہے جیڑی امام پہ کردا ہے. اور مصلی والے امام کو ہو گئی غلطی, کی ہو گئی؟ ٹوٹیاں تے بیٹھے بندے وضو کرتے نے یا نماز تو باہر ہے, بھاوے ٹوٹیاں تے جتھے بھی ہے, یعنی نماز وچ شامل نہیں باہر ہے. انہیں غلطی اچھی دس دیتی, امام نے ان کی غلطی لکما قبول کر لیا ہے. شریعت پہ کہیں دی سارے دی نماز ٹوٹ گئی. بلا بلا بلا بلا نماز تو باہر آئے بندے دیا صحیح لکما امام قبول نہ کرے, امام دی بھی ٹوٹ گئی تے پچھلے سارے دی بھی. ایک دنیا دی کسی کتاب جو دیکھ لو یہی مسئلہ لکھا ہے. اچھا ہوں نماز دے وچ اگر کھلوتا ہے حافظ اگے پہ پڑھتا ہے اور وہ بھاوے سو بار ایک رکعت دی غلطی دسے ٹوٹتی کیوں؟ وہ پچھلا نماز دے وچ جیڑی امام دی نماز ہے وہی مقتدی دی ہے, تو مقتدی بھاوے سو بار لکما دے دے امام نو, نماز کدی ٹوٹتی؟ لیکن نماز تو باہر جڑا بندہ نہیں پہ کرتا انہیں غلطی دسی امام سن کے تو اسی طرح صحیح کر لیا ہے. ادھر صحیح کی تسو نماز فاسد ہو گئی. ہائے ہائے ہائے ہوں اندازہ کر یہ نماز تیرے کان کی تربیت کیسے کرن رہی ہے. وہ جب باہر آئے گا لکما نماز لینا جائز نہیں, مسجد سے باہر نکل کے پھر ہر بغیرتی تے گانے تے ساتھ تے باجے وہ سننے کے جائز جان گے. یہ نماز نماز بنے نا اپنے دماغ تو پیروں تک اثر پنج سدھے ہو جائیے. میرے قسم بہت ہونا شریف مولا جی, اور پچھلے دور سے جا کدھر جانے میاں شیر ربانی, کدھر دھن شریف والے, کدھر میاں حمد علی سرکار, کدھر تاج والے میرا میاں چپے چپے تے ولی. کیوں؟ نماز تو نماز سی, سر تو پیرا تک شریعت کی لگام جو دے لیندے سن تے ہور ولی نو چھو لیندے نے. میری گل تو توجہ نہیں کی تھی. وہ اللہ کا ولی ہو کے نہیں نہ ہوگا دماغ تو پیرا تو شرح ہو جائے پابند تو ولی ولی ہے. میاں شیر ربانی تو کوئی بندہ نہیں آیا مرید ہو میں شہور گل ہے. بارہ دن بیٹھا رہے ہیں آخر جان لگا آپ نے فرمایا نو بلاؤ آیا ہے. کیوں آیا سے حضور؟ میں مرید ہونا آیا سمجھ تو کرامت تکا گا بیعت ہوا گا تھوڑے سے, تو میں کرامت ہی کوئی نہیں ویکھی. آپ نے فرمایا شیر ربانی کے در سے کوئی شریعت کی مخالفت تکی ہوں؟ آخر کوئی نہیں تکی. فرمایا اس کو بڑی کرامت ہو چیری ہو سکتی ہے. سب سے بڑی کرامت شریعت کی پابندی ہے. میری گل سے توجہ نہیں کی تھی. اور حضرت با یزید رحمت اللہ نے آپ نے فرمایا رسالہ کشہری میرے کو پہ ہے امام کشہری کا. امام کشہری کون نے؟ یہ داستا جبیری تو بھی پہلے تھے بزرگ نے. امام حضرت با یزید مستانی رحمت اللہ علیہ کا قول لکھے. فرمایا کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آئے, پانی پر چلتا ہوا آئے, اگر شریعت کا پابند نہیں ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شریعت کے حدود کا پابند نہیں ہے اس کو جزیہ تو مارو, اس کو اللہ کا ولی نہ کہو نہ کہو. ہوا میں اڑتا ہوا پانی پر چل کر آئے, میں شریعت کی پابندی ضروری ہے. اور سب سے بڑی کرامت بھی یہی ہے. پشاک کیوں چپے چپے تھے ولی اللہ؟ میری گل سے توجہ نہیں کی تھی. ہوں جڑے انہیں دربار سے بیٹھے نے مجاور ہے تو گدی نشین سن تو بن گدی نشین گئے. اور جنہوں نے بارے اقبال نو بھی غصہ آیا تو انہیں پھر گل کر دی تھی کلندر جو تھی سنا دیا اقبال کی گل. وہ آتا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی چراغوں سے ہے روشن. آدھا ساڈے کوئی دیوا بھی کوئی نہیں کہ روشنی کر لیے, پیروں کی بن گیا انہوں کی کوٹھی میں لائٹاں لگی ہیں. پھر ایک بار آتا ہے یہ لائٹاں کیوں آئی نے؟ بد بدھیرا بدلو گے کمر والا بدلو گے دیوے سے دیوار کر گیا. انہیں لائٹاں کیوں آ گئی نے؟ آتا یہ حقدار تو کوئی نہیں سی پر وڈے کو سارا کچھ نو مل گیا. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مرو. ہائے ہائے ہائے توجہ نہیں کی تھی گل. بڑا تو سی دماغ تو پیرا تک ادھر نماز پڑھتا سی خلیفہ توجہ فرما اس نماز پڑھنی جب گولڈا شریف جانا پشاور روڈ سے جاؤ کامرے تو پہلے ہٹیاں سجا پاؤں ہٹیاں تو سجے پاسے ہو جاؤ ہمرے والے جا روڈ جانا ہے پکی سڑک کے اگے رستے سے سجا پاؤں موسا پل اس موسا پل تو میرے کھبے پاسے ایک کلو میٹر سے دربار خواجہ عبدالغفور رحمت اللہ علیہ سرکار کا میرے تاجدار جوڑا بھی خلیفے سن خواجہ غلام حسن سواد نے بھی خلیفے سن ایک کلو میٹر کا کچا راہ سی ادھر اللہ کے فقیر نے نماز سے پڑھنی اور نماز کے وچوں تربیت سے میں حاصل کرنی وہ جب نماز کھلوتے ہوں گے اکھوں دائیں بائیں نہیں پھرا دے ادھر ادھر نہیں دیکھ دے میں نماز تو باہر بھی اس اکھ تے پابندی ہونی چاہیے کیونکہ نماز کا مبارکہ یہ ہوئی ہے آپ سرکار نے جب بولنا شریف جانا یا کروڑ کروڑ حضرت خواجہ غلام حسن نے ساتم سوا کے دربار سے ہونا ہوں کی کرتے سر ایک خلیفہ سی ان فرما دے سر بے پتی سڑک تک کتا راستہ مٹی تیرے ایک جھاڑو پکڑ لے میرے اگے اگے سر جتھے عورت دی جتی کا نشان ہوئے جھاڑو نال مٹا دے تاکہ اندر غفور دی نظر نہ پہ جا وہ جرا گائے چالا بولے گلتے یہ تھی نماز یہ نماز تھی یہ نماز تھی جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے یہ نماز ہے ایک سو نماز پڑھ کے تو ہلی مسیت کے بہی میں ہونے تو پہلے کٹ کے تو شروع دو ہی کام نہیں آؤ چھٹ گیا نہیں کی میری گل اکھ پلیت بلکہ بخاری کدے کھولو بخاری ساری دنیا بخاری دے حوالے فرمایا برائی کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے یہ حدیث بخاری نہ ہوئے میری زبان وقت دے برائی سننا کان کا زنا ہے زنا دے لفظ بکے دے لکھے دے حدیث پاک دے اندر میری گل تو توجہ نہیں کی تھی تو نماز تربیت کی کر رہی بندے جب مینو شروع کرنے تھے برے خیالات تینو ادھر ادھر خیالات حتیٰ کہ جائز خیال دنیا داری والے بھی لیاونا جان بوجھ کے حرام ہے جائز نہیں تو لہذا میں نماز تقاضا کرنی ہے مطالبہ کرنی ہے باہر نکل کے بھی برائی سوچنی کسی مسلمان کسی رشتے دار دے بارے برائی سوچنی کسی نو دھوکا فراڈ دا سوچنا نہیں جدو مینو پڑھنا اکھ تیری تھلے ہوں اچھا کھلوتے ہو وہ تو نظر کتنے ہونی چاہیے سجدے والی تھان سے کیوں نام سوچنا کی چاہیے میں اس مٹی چو رب مینو پیدا کیتا ہے کہ میں اس زمین چ جانا ہے یہ خالی یہ نہیں تھلے تک رہے نال کوئی سوچ بھی ہو گئے تاں تے نماز نماز بنے گی میری گل تو توجہ نہیں کی تھی اسے مٹی تو رب مینو منہا خلقناکم وسیحا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى اسے مٹی تو رب مینو بنایا ہے اس دھرتی چ میں دفن ہونا ہے فرزاد رنگیا نو جتھے اتے 60,000 دا قالین تھلے 15,000-20,000 دا فوم تھلے لکھ روپیہ دا ماربل تھلے بجری ریت کچا ہے ستا پردے چ مٹی کتنے دکھنی یار گل ہوں اللہ والے جنگل میں جو ٹور جاتے سن جنگل چ کہڑا فرش پایا توجہ نہیں کیتے کہڑا کلین بچے سن یہ جدوں سے آپ جسمانی لش پش سے سہولت کا شکار ہوا نا خدا کی قسم کر کے آنا مسیطا پکیاں تے نمازی کچے اقبال کی آتا ہے وہ رب کی طرف ترجمانی کردے آتا ہے آ کے مالک سونا فرماندا ہے میں نا خوش و بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو بولو چاہ یار بولو چاہ اقبال جواب شکوا کے اندر آتا ہے مالک کی طرف ترجمہ نہیں کرتا نمازیاں آتے جی نمازی شکوے کرتے ہیں مولا اسی نماز بھی پڑھنے ہاں پھر بیماریاں بھی نہیں جانا غربت بھی نہیں جاتی فلاڑا بھی نہیں جانا ایم نہیں آؤں نہیں آتا رب کے جو شکوے کرتے ہیں اقبال آتا رب سونا پہ جواب دینا میں نہ خوش و بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے، میں نہ خوش و بیزار ہوں مر مر کی سلوں سے، میری میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دے. اگر آپ نے او نمازیاں شکوے تو کرنا ہے، تو کدو نماز نو نماز سمجھے؟ وہ نہ مراد مسیتے اور گلی چور بازار جا کے اور غمی شادی تو کچھ اور شکوے کرنا. فرمایا وہ کچی مسیت بنا دو جڑی میرے عربی میں دکان حبیب دی سی، نمازی ابو بکر تے عمر سی، بس مولا علی عثمان غنی جیسے نمازی سر جنہوں نے تیر کٹ دیتے پاٹے چ پتا ہی نہیں چلے جی نماز سر. مسیت چ بھی ہونے تو تیری کھوپڑی کسی اور پاس پہنچی ہوتی ہے. ہوں توجہ ہی باقی اسی طرح ہی ہونا ہے، اپنے آرام آسائش واسطے ہے نا، رب سونے کا تو اندر کوئی تعلق نہیں. میری گل نے توجہ نہیں کی تھی. بلکہ نماز متھا عظمت علی علامت ہے، عظمت علی پورے جسم چ جب انو زمین تے رکھا جاندہ ہے سمجھو بندہ سب دے وچ انتہائی رب دے قریب ہوندہ ہے. اور قریب کیوں ہوندہ ہے؟ کہ عظمت والی شے نو رب دے سامنے مٹی تے رکھ دیندا ہے. جب لاکھ روپے والی رکھے گا عظمت کتوں آئی؟ توجہ نہیں کیتی گل. بہرحال قبلہ توجہ، گل لمبی ہو جانی ہے، چھ منٹ رہ گئے. میں ایک شعر بھی سنانا سی تانو. چلو آپ ترے جمعے چ کر لینا، ہوں وہ ارکان سنو. یہ گل چھڑ دیتی، میں یاد رکھنا، میرا آپ کا کمزور ہے عمران صاحب، یہ دماغ رکھنا، میں اگلے جمعے یاد کرونا. تو میں چھڈ کتنے رہا؟ کنا تو چھڈ رہا کتنے؟ اکھ کی گل سن لی نا. نماز تاری تربیت کر رہی ہے کہ بابا جی نماز جو آدھے ہو برے خیالات ادھر ادھر، بلکہ چنگے خیالات بھی جان بوجھ کے لیا ہونے جائز، تو لہذا نماز تربیت کر رہی ہے. تو باہر نکلے تو پھر ناپ تول چ کمی، دو نمبری ڈنڈی مارنی، دھوکھا دے ہونا، فراڈ دے ہونا، یہ بھی پھر تیرے لیے جائز. سوچنا تو بنا دماغ نہ ہوئی نا، کرتا باوے ہاتھ نال ہی ہے، تیرے واسطے جائز نہیں. اکھ تے پابندی، اشرف نماز دستی پی ہے، مطالبہ تقاضا کر رہی ہے کہ باہر بھی اپنی اکھ نو پاک رکھنا ہے، اکھ نو پاک رکھنا ہے. میں آنا سر میرے تے کی ہے؟ پاک شریف. چہرے تے کی ہے؟ شاری شریف. خدا کی قسم نماز اساں کدے نہیں نماز کو کچھ سیکھیا کہ ساری غلطی ہے نا. نماز کا تو کوئی قصور نہیں، نماز تو بے حیائی برے کماں تو رب فرما روک دیئے. اگر اساں اپنی نماز نو نماز نہیں بنایا تو کبلا ساڈا جرم تے قصور ہے. میں ایک محبوب دی سنت پگ سر تے رکھی ہوئے نا، بندہ بازار جا وڑے عورت بے پردہ سامنے آوے، خدا دی قسم کر کے آنا پگ سنت ہی بندے نو تھلے ویکھن تے مجبور کر دی کہ لوکی کی آخر گے سر تے سنت رکھ کے ویندا کدھر دے. بندے دا پتر بننے واسطے تو محبوب خدا دی ایک سنت ہی بتیری، سرکار دی ایک سنت ادا کر لے تو بندے دا پتر بن جاتا ہے. ایک سنت نو سدھے راہ تے توڑ سکتی ہے، ہر بغیر کی بے حیائی تو بچا سکتی ہے. جی نہ غور کرے تو بھاوے سارا دین ہی پی جاوے تے کاکھ نہ لبے انہوں. توجہ نہیں کی تھی گل دیکھو. ہوں کبلا ادھر نماز کی کرتے ہو؟ تکبیر تحریمہ تو بعد قیام، سیدھا کھلونا، سیدھا کھلونا، یہ سیدھا ادب نہ کھلو دو نا. یہ جڑے کئی آدھے نا ہاتھ ایسے بن لینے، میں پوچھنا جب دنیا دار افسر کے سامنے جاؤ تو ایسے بنتے ہوں؟ اتنے کیسے بنتے ہو؟ بولتے نہیں یار. تو لہذا جس طریقے ادب حدیثہ تے چلو ہے وہ ایک شری مسئلہ تے الگ گل ہے نا. میں گل کیا کرنا، ادب تعظیم ایتھے بننے چاہیے، ایتھے بننے چاہیے، ایتھے تے آکر ہے. توجہ نہیں کی تھی آج دی. اور قیام ہاتھ باندھ کے تو کر لیا، تینوں قیام پہ دسدا ہے کہ بھائی جی ایتھے رب اگے کھلوتا ہے قیامت والے دہاڑے بھی حساب دین لئی ایویں کھلونا ہے. خبردار تین قیام پہ دستا ہے کہ کسی ہور دے راہ تے نہ چلی، مدینے والے محبوب دے راہ تے چلی. پھر قیام کر دیا جب تو مکمل کیتا، میں ہوں اگلے جمعے پھر لفظ کی وضاحت کراں گا. اللہ اکبر جھک گئے ہیں کہ کیتا جی؟ رکوع تے چلے گئے جھک گئے کیندے اگے جھک رہے ہیں تو نماز دا رکوع بھی تینو پیا دس دے ایک ذات اگے جھکی ہے کسے ہور اگے جھکنا ہائے ہائے ہائے بول بول بول سبحان اللہ اٹھو ترے سجدے وچ جھک کے کیتے چلا گئے نارا ہوندا کسے نو نارا سانو بھی بنایا ہوا نے خو والا ڈگا جو ہی رکھو تو جو ہی رکھو کوئی نہیں بھائی ستاپ کرونا وقفہ کرونا بھی چلو یہ بھی انسان یہ بھی ساتھ کٹ لے بےچارا ہر سجدے تو چلا گیا اکا جھک گیا سجدے تو اگاں تعظیم دا طریقہ ہی کوئی نہیں آخری اسلام طریقہ ادب تعظیم دا کی ہے سجدہ بھی تیرے نال مطالبہ کر رہا ہے ہائے ہائے ہائے جدو دو جہانا دے آقا مولا تشریف لے آئے اماں آمنہ فرما دیا نے میرے لخت جگر نے پھر سجدے چ آندیا رکھا ہے دسیا ہے میں ہر کسی اگے جھکا لڑا لے ایک لگا کے جھکا لڑا میری گل تو توجہ نہیں کی اللہ اکبر کبیرہ ہوں قبلہ قیام رکوع سجدہ توجہ ہے پھر دو زانوں بیٹھ دے ہو دو زانوں بیٹھ دے ہو تو ویندے کتنے ہو گود کتنے ویکھنا ہے کیوں اپنی جھولی نو ویکھنا ہے ایسے اتحیات نال سوچنا کی ہے میری جھولی عملہ تو خالی ہے گناواں نہ بھری تے نیکیاں تو پوچھا بول ہائے ہائے جدو سجدہ کرنا ہے تو نک تے نظر رکھنی کہ سب تو پہلے روح نکلنی تے تھوڑے ٹیڑا ہونا ہے رکوع وچ جانا ہے توجہ نک ٹیڑا ہونا ہے رکوع وچ جانا ہے تے نظر پیر دیا انگلیاں تے رکھنی ہے رکوع وچ نظر کتے رکھنی کیوں نارے سوچنا ہے کہ میری روح ایتھوں شروع ہوئے گی نکلنی پیر والے پاس تو نماز تو ایسی تربیت کر دی ایک نماز بندہ پڑھ کے جاوے تو خدا کی قسم کر کے نا بزرگ نہ بنیا ہوئے توجہ نہیں کی دیا اتنے حالت اتوں تک کر پہنچی پھر بے نمازی نے نا بازار اچ نمازیاں دے کام ویکھ کے کی آندے لے اے نمازی اے بخشیا گیا تے میں اندے تو دس گنا اگے ہونا ہے اسی طرح ہی قاریاں حافظہ مولیاں دے کام ویکھ کے عالم نال علم مطالبہ کی کردا ہے تیرے کو علم ہے تو پٹھے کام حافظ قرآن قاری قرآن اور قرآن مطالبہ کی کرتا ہے اور جب سور سے جڑے ان پڑھ جاہل بے نمازی نے وہ سب پڑھیا لکھیا کہ نمازی انواد نے لے اگر یہ بخش گیا تو آپ پیچھے رہنا ان کی مسیت جانا ویگ تو اندر بازار کام ویگ کہ نہیں کہتے حاجیاں سے بھی اعتراض کرتے ہیں اندر حج تے عمرہ ویگ اور اندر کرتوت تو قبلا اگر ہم نے حج کو حج سمجھا ہوتا عمرے کو عمرہ سمجھا ہوتا دین کو دین قرآن کو قرآن نماز کو نماز سمجھا ہوتا تو آج بے نمازی اور جہل ہم آپ پر اعتراض نہ کرتے وہ ہماری نقل کرتے اور نماز خدا کی قسم کر کے آنا قیام تو لے کے سلام تک تین دستی ہے کہ کسی ہور دا راہ نہیں اپناونا یہ سچا راہ محبوب خدا دہی ہے جے دے اندر رب لبنا ہے کیوں جدو تو اللہ اکبر کر کے قیام کیتا اتھے بھی رب دے سامنے کھلو گیا رکوع گیا رب اگے جھکیا سجدے چ گیا رب اگے جھکیا اور تینو نماز پہ دسدی ہے بندے ہر حال دے اندر اگر تو رب دی محبت چاہنا ہے رب دی رضا چاہنا ہے جویں نماز چ جھکیا کھلوتا ہے نماز تو باہر بھی رب اگے جھک کے رہے سلطان العارفین اس نماز دی رمز سمجھائیے ایک شیر دے اندر اجازت ہو تو سنا کے اجازت کرنا سلطان العارفین فرماتے نے اندر وچ نماز آزادی اتے ہک سجا نتیوے نال قیام رکو سجود اتے کر تکرار پڑھی وے دم مرے نہ جیوے سچا رہا محمد والا سچا رہا محمد والا باہو جیل چ رب لبھی جو ہے تو دوستو باقی جڑا موضوع رہ گیا ہے کافی تفصیل ہے. نماز فقہ دی کتاباں اٹھاؤ, نماز روزہ حج زکات جہاد سارے تو زیادہ مسئلے نماز دے نے. پھر تہاڈا کی خیال ہے نماز بندے دی تربیت کیسی کردی ہوئی تھی؟ اس واسطے جڑے نو پڑھتے ہو اور پڑھنی لازم ہے, ضروری ہے, فرض ہے, جان بوجھ کے ایک نماز چھڈے دے بغیر شرعی عذر وہ فاسق ہے, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, انکار کرے تو کافر ہے. نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو کافر ہے, نہ پڑھے تو فاسق ہے. توجہ ہوں, قبلہ پڑھنی ہے جدو تو اس ارادے نال پڑھنی کہ میری نماز میری تربیت کر رہی ہے. او وضو تو شروع کرنا, توجہ نہیں کی تھی, جسم کی تاکید شروع کر کے یوم یقوم الحساب تک لگے جا رہا ہے. ایک شہر سے توجہ کرنی, غور کرنی, خدا کی قسم کر کے آنا اگر بندہ انو پورا کر لے اللہ دے ولی ہور کی کر دے سن. تو یہ ماحول معاشرہ ان پرچیاں نال بدلنا, توجہ نہیں کی تھی, نہ لڑائیاں سے جھگڑیاں نال بدلنا, اسے حالات دیکھ لو کی ہو رہے ہیں. ایوی لگتا ہے بھی جی ملک جہاں ہے نا جن کے بارے سارے آتے نے سونے کی چڑیا ہے, جنت ہے, فلاں ہے, جنسان ہے. میں کیا تھی تین بنایا ہوا کتے والی ہڈی ہے آپ کا میں کھاوا تا وہ کسی نے نیٹ پہ بھی بڑا سونا بنایا ہے. کرسی رکھتے نے کرسی ایک بیٹھنا کرتا ہے تو دوجا کھچ لینا, دوجا پہنتا تو دوجا کھچ لینا, پھر وہ آتا بھی چل ادھی ادھی کرنے ہیں, وہ پچھو تیسرا آ کے وہ کھچ لینا دونوں تھلے. ہوں یہ حالات اس طرح سے بڑے پے تو کبلا یہ بدلنے کہنے نے. میرے مالک نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسہم. اقبال کلندر ان کا ترجمہ کیتا ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. جنہ چر اسی اپنے آپ نو نہیں بدلنا, رب سونا اندر نو پیا ویندا ہے اے اندروں کنے نے. اسی نماز بھی پڑھیے, باہر نکل کے کچھ اور کریے, تے رب فرماندا پھر یہو جی نماز دی مینوں لوڑ کوئی نہیں. نماز تے او نماز ہے جڑی پڑھدا جاوے تے تربیت ہوندی جاوے اور محلے وچ نمونا سنوں کا نہیں بنتا جاوے. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق بخشے. انشاءاللہ بقیہ حساب لے جو میں بیان کراں گے وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.